ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अभी मैं बड़ौदा में ज्यादा दिन नहीं रहता, आज कल आया था और आज जाना है। मेरे जीवन मेरा हाथ में नहीं। एक कॉल आया साउथ इंडिया से, तुरंत जो जाना पड़ेगा। सब बोल दिया हरे कृष्ण मंत्र, अगर नहीं बोला तो इस बार बोलो, बोलिए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। आप क्यों हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कहेंगे? और किस लिए आया है आज? हरे कृष्ण बोलने के लिए या टाइम पास करने के लिए? विचित्र फरंगी साधु का दर्शन करने के लिए किस लिए आए हैं? आशा है क्योंकि आपकी श्रद्धा है हरि नाम में, इसलिए आए हैं। और ऐसा लगता है कि आप सब उत्साह के साथ, इसका मतलब श्रद्धा के साथ हरे कृष्ण कहते हैं, तो हरि नाम में विश्वास होना चाहिए, भगवान में विश्वास होना चाहिए। वैष्णव भक्तगण में विश्वास होना चाहिए। तो ये सब आध्यात्मिक चिन्मय वस्तु में विश्वास होना चाहिए। महाप्रसादे गोविंदे नाम भ्रमणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वास विजयते। जिनने स्वल्प पुण्य है, बहुत कम पुण्य होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति में विश्वास नहीं होते हैं महाप्रसाद पर, गोविंद भगवान पर, हरे कृष्ण नाम, हरि नाम, आध्यात्मिक नाम पर, वैष्णव विश्वास होना चाहिए। महाप्रसाद, महाप्रसाद क्या है? महाप्रसाद का मतलब जो भगवान ग्रहण करते हैं, हम भगवान को अर्पण करते हैं, कुछ खन्न का द्रव्य या फूल फल जल इत्यादि, और भगवान इनकी कृपा से हमको वापस देते हैं। जैसे कि हम प्रसाद सेवक, वो महाप्रसाद कहते हैं। प्रसाद का दूसरा नाम है कृपा दया, लेकिन विशेषकर प्रसाद ये शब्द का प्रयोग करना है। ऐसे चीज विशेषकर खन्ना जो भगवान हमको देते, जो भगवान हमको देते हैं, हम ऐसे सोचते कि प्रसाद क्या है, कि हम कुछ बनाते हैं, फिर भगवान को अर्पण करते हैं, फिर भगवान हमको देते हैं, वो प्रसाद है। प्रसाद का मतलब कृपा, भगवान जो हमको देते वो ही प्रसाद है। तो खाली खाने का चीज नहीं है, सब कुछ जो है भगवान की कृपा है। जिनकी पूरी वैष्णवी दृष्टि है देखते हैं कि पूरे जगत भगवान की कृपा है। परसों शाम को सूरत में एक प्रोग्राम था, ऐसे एक बहुत बड़े फैमिली के मकान में, ऐसे मकान के बाहर क्या हुआ, वो फैमिली बहुत फेमस है सूरत में, वो सूरत फेमस है व्यापार के लिए, लेकिन वो व्यापार का, गुजरात का व्यापार का राजधानी में वो फैमिली फेमस व्यापार कर, लेकिन क्या हुआ वो उनका बहुत पैसा रुक गया, एक बहुत बड़ा मार्केट बनाया, लेकिन बहुत कम लेने वाले थे, तो बीच में मार्केट डाउन हो गया और सब पैसा रुक गया, पूरा बदनाम होता है और पूरा बिजनेस डाउन होता है, इससे बहुत दुखी है इसे। तो ऐसा वो भक्त, वो मंदिर के भक्तों ऐसे मुझे बताया कि वो ऐसा फैमिली है, वो प्रोग्राम के बाद मुझे, फिर वो प्रोग्राम के बाद अगले दिन मतलब कल वो तीन भाई मेरे पास आए, तो मैं बोला तीन को बताया कि भगवान आपको बहुत कृपा देते हैं, अभी दुखी है तो अभी चिंतन करना चाहिए जीवन का क्या मतलब है, आप सब चोर थे, आप सोचते थे कि ये इतना धन संपत्ति हमारी है, लेकिन आपकी नहीं थी, वो कुछ आपकी नहीं है, सब भगवान की है, तो आप बड़े चोर थे, वो सोचते थे कि वो ये सब हमारी है और अभी बहुत नुकसान हो गया, लेकिन ये समझना चाहिए कि कुछ हमारे नहीं है, तो ये भगवान की कृपा है, और ऐसे ही अगर ज्यादा धन संपत्ति हो तो ज्यादा आसक्ति भी होती है, और जो भौतिक आसक्ति भवबंधन का कारण है, तो आप बहुत भाग्यवान है, भगवान आपको इतनी सी कृपा देते हैं। तो मुझे मालूम नहीं हो क्या मेरी बात समझने या स्वीकार किया, लेकिन ऐसा बोला था, तो ऐसे ही जिनकी ऐसी वैष्णवी दृष्टि, तो पूरा जगत भगवान का प्रसाद का रूप में देखते, जो भी होते हैं सोचते, तो यही भगवान की कृपा है, जैसे कि मैं इनके और नजदीकी जा सकता हूं, तो सब कुछ भगवान की कृपा है। और महाप्रसाद क्या है, तो खाली जो प्रसाद जो मंदिर ठाकुर जी के सामने अर्पित होते है, फिर वो ऐसा सिस्टम है, भोग लगाने, भोग निवेदन करने है और घंटी बजाना और कुछ मंत्र बोलने है, तो लेकिन ऐसे है तो चाव चाव दाल चपाती हो, तो ऐसे ही तो महाप्रसाद नहीं होते, तो भगवान एक महाप्रसाद बनाने का मशीन नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाली कुछ खाना भगवान के सामने रखने से और गंधी बजाने से और मंत्र बोलने से तो ऐसे जादू जैसे और सब महाप्रसाद बन जाते, ऐसे नहीं है। तो तो अगर भगवान ग्रहण करते हैं तो वो महाप्रसाद बनते हैं। तो इसी गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तं यमि भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। अगर कोई मुझको प्रेम प्रीति से भक्ति के साथ पत्र पुष्प फल जाओ अर्पण करते हैं तो मैं ऐसे भक्त की भक्ति ग्रहण करता हूँ तो भगवान भूखी नहीं है। भगवान सबको सब कुछ देने वाले हैं तो भगवान भूखी है क्या हमारे प्रेम के लिए? अगर आप प्रेम प्रीति हो या कम से कम प्राथमिक भक्ति होती है और वो भक्ति भाव से ये सब जल पाओ इत्यादि भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान ग्रहण करते हैं और इनकी कृपा से हमको वापस देते हैं। जैसे कि हम प्रसाद सेवा कर सकते, प्रसाद से हम नहीं बोलते कि हम प्रसाद खाते हैं, हम प्रसाद की भोगी नहीं है, भोगता ही भगवान, हम प्रसाद सेवक, सेवा भाव में प्रसाद लेंगे। ऐसी भावना से कि भगवान की कृपा है हमको दिया है, जैसे कि हम शरीर का पोषण होगा, जैसे कि हम शक्ति मिलेंगे, शारीरिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति मिलेंगे भगवान की सेवा करने के लिए, तो ऐसे प्रसाद सेवा करना है। दूसरी बात है कि महाभगवत परमहंस के लिए मंदिर में भोग लगाना, निवेदन करना जरूर नहीं है, क्योंकि ये जानते हैं कि वो सब कुछ भगवान की कृपा है। अर्पण नहीं करके भी उस ये भगवान की जानते कि ये भगवान का उपहार है, भगवान हमको देते हैं। और महाभागवत की भोग बुद्धि नहीं होती कि ये खाने का चीज मेरा भोग के लिए है, ऐसे बुद्धि नहीं होती। जानते हैं कि सब कुछ जो भगवान देते हैं वो इनका प्रसाद, तो इनके प्रसाद ग्रहण करके हम खाने का द्रव्य जो भी मिलते तो हम उसको ग्रहण करते हैं, इनकी सेवा में लगा देते हैं। तो महाप्रसाद में कृपा, महाप्रसाद में श्रद्धा होनी चाहिए। तो पूरी वैष्णवी दृष्टि है कि सब कुछ भगवान की, सब कुछ जो जगत में है भगवान की है, और जो हमको देखते हैं, जो भी हमको देखते हैं तो वो भगवान की कृपा जैसे ग्रहण करनी चाहिए। तो अगर अच्छे चीज मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, अच्छा खाना का द्रव्य मिलते हैं, तो खुद का भोग के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे ही साधु जन भी धनी हो सकते, साधु वैरागी है, तो इसलिए साधु का मतलब कृष्ण भक्त, तो कृष्ण भक्त तो वास्तविक वैरागी है, क्योंकि जानते हैं कि कुछ मेरे नहीं है, सब कुछ भगवान की है, तो वास्तविक वैरागी है। तो इसलिए दुनिया में सब धन संपत्ति वैष्णव को देना चाहिए, क्योंकि वैष्णवगण जानते हैं कैसे सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। तो ऐसे ही वैराग्य है। तो मूर्ख लोग या अवैष्णव नहीं जानते हैं, तो कैसे सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है। और इसलिए अगर कुछ अच्छे चीज मिलते सबसे तो मेरा बोलते, लेकिन वैष्णव जन विरक्त है और जो भी मिलते हैं तो जितने भी अच्छे चीज मिलते हैं तो कभी भी नहीं सोचते कि ये मेरे लिए, जानते हैं कि सब कुछ भगवान की है और सब कुछ इनकी सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो इसलिए वैरागी वैष्णव क्रौ क्रौ रुपया ग्रहण कर सकते और अच्छे अच्छे बिल्डिंग में रह सकते, लेकिन खाली कृष्ण की सेवा के लिए है। खुद का इंद्रिय तर्पण के लिए नहीं है, क्योंकि वैष्णव की कोई रुचि नहीं है इंद्रिय तृप्ति में। तो ऐसे ही महाप्रसाद जो अवैष्णव है, नास्तिक, नहीं जानते और स्वीकार नहीं करते कि साधारण खाना और कृष्ण प्रसाद में क्या फर्क पड़ते। कृष्ण प्रसाद क्या है, कृष्ण क्या कहते हैं, चपाती, दाल, हलवा और ऐसे अनन्य मिठाई, चटनी, तो रायता, ये सब चीज लगते हैं भगवान। तो अगर हम सोचते हम रेस्टोरेंट में भी ऐसी चीज मिलती है, घर में भी हम बनाते हैं, तो हम जो बनाते हैं, मेरी मिसेज जो बनाते हैं, और मंदिर का महाप्रसाद में क्या फर्क, सब एक ही है। तो क्या है ये सब, मूर्ख लोग क्या सोचते कि ये प्रसाद है, क्यों श्रद्धा के साथ प्रसाद लेना है, वो क्या है, वो जो प्रसाद नहीं है जो रेस्टोरेंट से मिलते हैं चपाती दाल, और जो प्रसाद है तो उसमें क्या फर्क है, तो एक ही चीज है, तो एक ही नहीं है फर्क। तो यही पार्थक्य के अंतर है कि एक एक महाप्रसाद और उसमें नहीं है वो ही चिन्मय वस्तु, वो कृष्ण से ही अभिन्न है। और महाप्रसाद लेने से हमारी दूषित बुद्धि कि ईश्वर हम भोगी, मैं भोगी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं ईश्वर से अलग हूँ, मैं ईश्वर मतलब कृष्ण भगवान का दास नहीं हूँ, तो ये दूषित बुद्धि शुद्ध होते हैं कृष्ण प्रसाद लेने से। और साधारण खाना उसमें क्या है, उसका खाने से कर्म फल मिलते। अगर हम कृष्ण प्रसाद नहीं लेते, अगर हम साधारण खाना लेते तो karma fall, sati sat, karma fall, kanda hai. Toh hi paapi. Agar hum karte hai, lekin pehle Bhagwan ko arpan nahi karte, toh hi paapi. Aise aisa nahi hai ki hum kuch cheez banate hai aur khud ke liye banate hai aur upacharik roop mein Bhagwan ko arpan karte. Lekin Bhagwan ke liye banana chahiye. Phir uske baad Vaishnav gan ko dena hai. Parivesh Vaishnav aur avaishnav ko dena hai. Lekin vishesh kar Vaishnav gan ki bhakti hai Mahaprasad mein. To kas Vaishnav gan lete hai Mahaprasad. To aise Vaishnav dharma mein ek mukhya vidhi hai. कि प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं लेना और कुछ नहीं खाना है. वैष्णव कुछ भी नहीं करते, वैष्णव प्रसाद सेवा करते हैं. तो महाप्रसाद में विश्वास होना चाहिए. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भक्त आते हैं तो मतलब जो भक्ति मार्ग में नया आते हैं और बोलते हैं कि मेरा विश्वास है महाप्रसाद है, मेरे विश्वास है भक्ति में, लेकिन वो माता पिता या पत्नी या पति या इनकी श्रद्धा नहीं होती है और मेरे विरुद्ध होते, क्यों भक्ति करते हो, भक्ति मत करो. तो इसी स्थिति में हमारा परिमर्श है प्रसाद. वो आत्मीय स्वजन को प्रसाद खिलाओ और राजा वो इतने बड़े पापी है कि प्रसाद नहीं ग्रहण नहीं करेंगे, ऐसा व्यक्ति है तो गुप्त रूप में प्रसाद खिलाओ, मत बोलो ये प्रसाद, क्योंकि ज्ञात अथवा अज्ञात प्रसाद सेवा करने से महाप्रसाद का प्रभाव होते हैं. ऐसा ही नहीं लोग जो प्रसाद ग्रहण नहीं करते, खास मुस्लिम अगर जानते ये प्रसाद है तो नहीं लेंगे बहुत. तो आज अगर मुस्लिम कोई भी प्रसाद नहीं लेते, जैसे कि वैष्णव नियम है खाली प्रसाद लेना, और अवैष्णव का नियम है कि हम प्रसाद नहीं लेंगे, लेकिन प्रसाद नहीं लेने से उसमें स्वीकार करना है कि प्रसाद विशेष है. अगर प्रसाद साधारण खाना है तो क्यों नहीं लेंगे, अगर उसको प्रभाव नहीं होते तो क्यों नहीं लेंगे. तो ऐसे अस्वीकार करने में स्वीकार होते है कि प्रसाद विशेष है, फिर भी नहीं लेंगे. तो उससे गुप्त रूप में लेंगे, ओ ये कुछ अच्छा करने अच्छा है और दो, फिर एडिक्ट बन जाते. ऐसा हो बहुत बार ऐसा होते हैं कि इसको हम पूरे दुनिया में प्रचार करते हैं और बहुत बार वो कोई सिटी ऑफिशियल या ऐसे बड़े लोग हमारे विरुद्ध है, रथ यात्रा या प्रभात फेरी या ये सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन ये सब prachar dan vikarmesha. So, dharma nivedan karte to aap jarasa alav kisi. Agar kali nahi nahi nahi bolte, hum aise vyakti ko prasad khilate. ऐसा होते प्रभाव होते. मैं कल एक उदाहरण देता हूँ, एक असंख्य उदाहरण. एक बार साउथ अफ्रीका में हमारे डर्बन जिसमें वो एक बहुत बड़ा सुंदर और प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर है, इस्कॉन संचालित मंदिर. तो सब पूरा बिल्डिंग हो गया, सब कुछ तैयार था उद्घाटन के लिए. लेकिन नया नया आया और उसका राय था कि हम अलाउ नहीं करेंगे. उसके पहले ही पूरा परमिशन लिया, लेकिन नए आने वाले मैं जो सब कुछ रोकना चाहता था. और भक्त जो भी बोलते थे जो नहीं सकते, वो फनाटिक जैसे. तो भक्तों बाबा निवेदन किया और बाबा नहीं नहीं नहीं नहीं. तो फिर हमारे भक्तों एक और निवेदन किए कि आप इतने बार हमको नहीं बोल दिए, तो हम वो बिल्डिंग के लिए, वो मतलब मंदिर के लिए परमिशन के लिए और निवेदन नहीं करेंगे. तो ये खाली हमारे निवेदन है कि आप एक बार हमारे साथ लंच लेंगे बस, फिर हमारा नहीं कुछ नहीं बोलेंगे. ठीक है ठीक है. तो फिर उसको खिलाया, उसको पूरी हलवा सब्जी सब कुछ. और फिर पेट भरे, पेट भर के लिए. फिर उसके बाद उसका फ्लाइट था, प्राइवेट जेट में गया था. उसका वो प्लेन तो मंदिर के ऊपर जाता था. फिर प्लेन से देखा वो मंदिर. उसका सेक्रेटरी को बताया, एक्चुअली वो मंदिर बहुत सुंदर है और अच्छा होगा हमारी सिटी के लिए. परमिशन दे दो. खाली एक बार प्रसाद लेने से ही उसका भाव पूरा बदल हो गया. ऐसा होता है, प्रसाद का प्रभाव ऐसे होते हैं. महाप्रसाद से विश्वास होते, हम विश्वास करते हैं क्योंकि हम देखते हैं. तो कैसे लोगों का दिमाग बदल जाते हैं प्रसाद लेने से, महाप्रसाद लेने से. ऐसे लोग का विश्वास होते प्रसाद में, श्रीनाथ जी का प्रसाद. ऐसे बहुत गुजराती है जो अमेरिका में रहते हैं और अमेरिका कनाडा ऐसे दूर देश में रहते हैं और श्रीनाथ जी की भक्त. तो इनकी कोई कुटुम्ब या दोस्त अगर भारत जाते तो बोलते मेरे लिए श्रीनाथ जी का प्रसाद देखे. इतने सभी याद है कि हम भारत से बहुत दूर आया है, लेकिन वो ही चीज प्रसाद, श्रीनाथ जी का प्रसाद. तो महाप्रसाद में विश्वास होना चाहिए। भगवान इतने दयालु है, प्रसाद का मतलब दया, तो हमारी इच्छा है अच्छे अच्छे खाना खा चीज लाने, तो भगवान इतना दयालु है कि हमको स्वाद प्रसाद देते हैं। तो महान वैरागी वैष्णव तो बहुत कम प्रसाद भी लेते हैं, लेकिन साधारण लोग के लिए इतना बड़ा वैरागी होना संभव नहीं है। तो ठीक है, तो भगवान को अर्पण करो अच्छे अच्छे चीज, भगवान की प्रीति, भगवान का भोग, और भगवान की दया से, भगवान का उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण कीजिए, ये भगवान की दया है। तो ऐसे ही ये वैष्णव धर्म श्रेष्ठ, क्योंकि खाना लेने में हम प्रगति कर सकते, कौन से धर्म में ऐसा होता है, खाना लेने में आध्यात्मिक प्रगति होती। तो इसलिए महाप्रसाद में विश्वास होना चाहिए, और गोविंद में महाप्रसाद ही गोविंदे, ऐसे बहुत व्यक्ति है जो ईश्वर ईश्वर बोलते हैं, भगवान भगवान बोलते, ईश्वर को मानो, ईश्वर सर्वव्यापी है, ऐसे बोलते, लेकिन वो ईश्वर कौन है, भगवान कौन है, कृष्ण गोविंद, भगवान का मतलब गॉड, मतलब ऊपर वाला, लेकिन भगवान कौन है, कृष्ण, और राज्य में वृंदावन धाम में कृष्ण राजवासियों कृष्ण बोलते हैं, गोविंद कहते हैं, विशेषकर गोविंद कहते हैं, माधव हरि गोपाल ऐसे नाम से कृष्ण को संबोधन करते हैं। तो गोविंद एक बहुत ही प्रिय नाम कृष्ण, और सिर्फ भगवान के भक्तों ऐसे नाम से भगवान को संबोधन करते हैं। तो जो भगवान से दूर है, ज्यादा बोलते ईश्वर या भगवान, हम भी भगवान बोलते, भगवान बोलते भगवान की स्थिति कि वे ऊपर वाला है, भगवान की अस्तित्व है, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यश से श्रेय ज्ञान वैराग्य योग सन्नम भगति, भगवान कौन है जिनमें कुल ऐश्वर्य वीर्य यश सौंदर्य ज्ञान और वैराग्य है, वही भगवान। तो भगवान की श्रेष्ठता स्थापना करने के लिए हम प्रचार में भगवान भगवान भगवान कहते हैं, लेकिन अपना भजन में भगवान भगवान जगने बोलते, कृष्ण गोविंद हरि गोपाल माध केशव पुतिन, तो ये सब भगवान भगवान है, लेकिन भगवान स्वयं इच्छा है। तो गोविंद और विश्वास होगा। वे जो भगवान के बहुत नजदीकी है, विशेषकर मथुरा वासियों, द्वारका वासियों और विशेष अति विशेषकर ब्रजवासी, तो ये विश्वास कि भगवान है और भगवान कौन है, यशोदा नंदन नंदनंदन राधानंद गोपाल गिरिधारि, तो ऐसे विश्वास गोविंद में वो अति दुर्लभ है, वो सर्वश्रेष्ठ विश्वास है। और वो विश्वास तो खाली विश्वास नहीं होते, वो ही प्रेम है। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण, नाम ब्राह्म का मतलब आध्यात्मिक नाम, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, साधारण शब्द नहीं है। जिनकी बुद्धि दूषित है, जिन बुद्धि में विश्वास नहीं होते भगवान में, भगवान का नाम है, बहुत भाग्यहीन है। तो सबसे वो एक शब्द है, क्या है उसमें, क्या है विशेष, एक शब्द है। तो क्यों हरे कृष्ण बन, कोई भी अगर ध्यान करने है या जाप का प्रभाव में है तो कोई भी नाम कहो, कोको कोलो कहो, तो प्रभाव ऐसे ही उदाहरण दे। तो कैसे एक कृष्ण नाम आध्यात्मिक है, प्रभुपाद का यही उदाहरण कि अगर हम बार बार कोका कोला कोका कोला कोका कोला कोका कोला बार बार कहेंगे तो तुरंत रुक जाएगा, लेकिन हम बार बार हरे कृष्ण कहते हैं और उसमें और जादस करते, तो यही प्रमाण है कि कृष्ण नाम कोई साधारण नाम नहीं। क्या चलते वहां पर नवरात्रि में, तो वो पहले कुछ आध्यात्मिक ज्ञान हो जाते हैं नवरात्रि में, तो पहले कुछ पूजा करने है और उसके बाद डिस्को म्यूजिक हो जाते हैं। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान, आधा आध्यात्मिक ज्ञान को चलते हैं। आधा आध्यात्मिक मतलब मनोरंजन के लिए कुछ अच्छा सुर से ऐसे अच्छा ताल सुर तो बहुत अच्छा ऐसे लगते, इसे आधा आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि वो भजन है लेकिन मनोरंजन है ऐसे, और उसके बाद तो पूरा डिस्को गान भजन ऐसे आजकल का नवरात्रि उद्यापन। तो डिस्को म्यूजिक बजाना है तो अभी नंबर वन डिस्को गान क्या है, नहीं नहीं वो डिस्को गान है और किसको का नहीं होना चाहिए। क्या है जो जानते है तो शर्म लगते बोलो। जो भी हो तो वो सब ऐसा काम होता ही नहीं। और मैं तुमको लव करता हूँ तो ये सब सिनेमा गान तो खाली एक ही विषय पर लव लव प्यार। तो वो जो भी गान है तो आज का नंबर वन तो एक साल की बात तो नंबर वन नहीं हो। जो आज पॉपुलर है तो एक साल की बात तो पॉपुलर नहीं हो। क्यों क्यों हमेशा दूसरा दूसरा ज्ञान होते हैं तो नया नया ज्ञान बनाते। क्योंकि अगर हम एक ही ज्ञान सुनते बार बार तो इतना अच्छा भी लगते पहले में तो दूसरी बार तो अगर पहली बार बहुत बहुत अच्छा लगते एक ज्ञान डिस्को या सिनेमा गान तो पहली बार और दूसरी बार ओ वो बहुत अच्छा हो फिर बजाओ तो तीसरी बार ओ बहुत अच्छा है चाहते बाबा अच्छा है और दस बाबा उसको फेंक दो और कितने बार सुनेगा क्या कोई दूसरा ज्ञान नहीं है लेकिन तुम बोला तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं अच्छा नहीं है तो ऐसा कोई भौतिक शब्द अगर बार बार सुनने तो पहले बार जितने भी अच्छा लगते है तो तीन चार बार सुनने की बात तो बिल्कुल अच्छा नहीं है क्योंकि वो भौतिक वो खाली भौतिक मनोरंजन के लिए है। लेकिन हमारा नंबर वन पिछले साल दो साल के पहले तीन साल के पहले और हजार साल के बाद हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो यही प्रमाण है कि ये अध्यात्म उसका गुरु थोड़ा अलग दूसरे ज्ञान भी है जय राधे जय कृष्ण जय वृंदम जय राधा माधव इत्यादि लेकिन वो सब वैष्णव ज्ञान का सार है हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम हरे। और प्रभुपाद इतना सारा सूर में हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इससे सुर और सारा नहीं हो सकते बहुत ही सारा लेकिन उससे क्या प्रभाव था कि हिपी जो थे हिपी का मतलब एक प्रकार पशु जो मानव जैसे देखते तो हिपी को खाली मान हिपी से ही खाली मानव नहीं बनाए लेकिन वो वैष्णव बनाए। तो चैतन्य चरितामृत में मिलते है कि चैतन्य महाप्रभु झारखंड में वो सब शेर भाग और सांप सब वैष्णव सबको वैष्णव बना महान प्रभाव से। लेकिन प्रभुपाद तो सांप शेर भाग उससे नीच हिपी को भक्त बना वो और आश्चर्य की बात कैसे वैष्णव बना हरे कृष्ण मंत्र सुनाने से और महाप्रसाद खिलाने से और Vaishnava dharma, tattva gyan, prachak, karnism. So ye, Mahaprasad, Nama, Brahma, Govinda, or Vaishnava, ye charan ka pavitra prabhav hai. Prabhupada ka prabhav tak ki akele, America jake, jisme hi koi asha nahi thi. Vaishnav dham prachar karne ka phal mil gaya. To marasta, adhyatmik marasta, Prabhupada fall. Kya fall Krishna prem fall, bant banaya, isme sambhav nahitam. O Prabhupada ka jane ke pahele, बहुत से लोग प्रभुपाद को बताया है क्या मैं कह जाते हो ब्रजवासी हो ब्रज में रहो क्या अमेरिका में पूछा क्या बेकार प्रयास कैसे अमेरिकी लोग को भक्त बनाएंगे तो इंडियन लोग भी भक्त नहीं होते कि खुद की संस्कृति छोड़ देते हैं तो कैसे अमेरिकी लोग भक्त बनेंगे तो प्रभुपाद का विश्वास महाप्रसाद में गोविंद में हरि नाम में और वैष्णव उनका गुरु का आदेश में गुरु विश्वास ये अगर मैं प्रयास करूंगा तो संभव होगा कि सबसे नीच लोग जो भगवान से बहुत बहुत बहुत दूर है तो वे भी आकृष्ट होगा कृष्ण भक्ति में क्योंकि सब पानी कृष्ण भक्ति हम किसी को भक्त नहीं बनाते क्योंकि सब भक्त है कोई कोई मानते है और कोई कोई नहीं मानते लेकिन सब कृष्ण दास है इसलिए किसी को भक्त नहीं बना सकते हम किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते हम ऐसे नहीं बोलते कि हम मुस्लिम से या क्रिश्चियन से हिंदू कन्वर्ट कर ऐसे कुछ नहीं जीव का धर्म है वैष्णव जीव ही वैष्णव तो की सब वैष्णव है इस बुद्धि पुनः जागृत करने के लिए हम कृष्ण भक्ति प्रचार करते हैं तो प्रभुपाद का विश्वास कि अगर हम प्रचार करेंगे फिर भगवान की दया से वो आत्मशुद्धि होगी सुनने वाले कृष्ण नाम सुनने वाले तो ऐसा प्रभाव था प्रभुपाद का हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे तो प्रभुपाद तो इतने सुंदर सुर में नहीं गाते थे बहुत सारा सुर लेकिन उसमें ही पूरी शक्ति थी लोगों के हृदय स्पर्श करने कली काले धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन कृष्ण शक्ति बिना नहीं था प्रवर्तन इस कली काल में हरि नाम ही युग धर्म है देखिए वो हरि नाम प्रवर्तन करने के लिए कृष्ण की विशेष शक्ति होना चाहिए। तो प्रभुपाद की विशेष शक्ति थी, वो शक्ति कैसे मिले, पूरा विश्वास से। तो विश्वास होना चाहिए कि वैष्णव साधारण व्यक्ति नहीं है। जैसे कि महाप्रसाद साधारण भोजन नहीं है, जैसे कि गोविंद साधारण ग्वाला नहीं है, जैसे हरे कृष्ण नाम साधारण शब्द नहीं है, तो वैसे भी वैष्णव साधारण व्यक्ति नहीं है। तो महाप्रसाद और साधारण खाने तो दोनों एक ही जैसे दिखते हैं और स्वाद भी लगभग एक ही होते हैं, लेकिन प्रसाद का स्वाद ज्यादा मीठा होता है, क्योंकि भगवान की कृपा के साथ मिश्रित है। और हरे कृष्ण नाम साधारण लोगों की कान पर तो एक साधारण दूसरे शब्द जैसे लगते हैं, लेकिन जिनकी वैष्णवी दृष्टि है, सूक्ष्म दृष्टि है, समझते हैं कि महाप्रसाद साधारण खाना नहीं है। गोविंद कृष्णा साधारण देव नहीं है, साधारण देवता नहीं है, हरि नाम साधारण शब्द नहीं है, और वैष्णव साधारण व्यक्ति नहीं है। तो वैष्णव साधारण लोग जैसे खाते पीते सोते इधर उधर जाते, लेकिन साधारण नहीं है, क्योंकि वैष्णव का जीवन का उद्देश्य है कृष्ण से। खाते पीते सोते है सब कृष्ण सेवन है, सब कुछ जो करते हैं तो श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हैं। लेकिन जिनकी पुण्य कम होते हैं, पश्चन अपी न पश्चन, देखते ही सुनते हैं जाने या सुनिए विषय का, फिर भी विश्वास नहीं होते महाप्रसाद में, गोविंद में, हरे नाम में, वैष्णव में, तो विश्वास होना चाहिए। वो अंध विश्वास नहीं होना चाहिए, वो शास्त्रीय विश्वास होना चाहिए। शास्त्र ज्ञान सुनने से हम ये सब अति सूक्ष्म वैष्णव उपदेश समझ सकते, और वो शास्त्र वैष्णव के द्वारा सुनना चाहिए। हम स्वयं अध्ययन कर सकते और स्वाध्याय भी करना चाहिए, भगवद गीता श्रीमद् भागवत इत्यादि, लेकिन खाली खाली अध्याय मतलब कितने व्यक्ति आजकल कितने व्यक्ति शास्त्र अध्याय करते हैं, बहुत कम, जो करते हैं वो बहुत प्रशंसनीय है। लेकिन स्वयं अध्ययन करने से इतने सफलताप नहीं होते हैं, जो मिलते हैं शुद्ध वैष्णव का शास्त्र व्याख्या करने से। तो इसलिए श्रवण श्रवण करना चाहिए, शुद्ध वैष्णव की श्रीमुख से शास्त्र ज्ञान सुनने से क्या होते हैं। श्रृंगतंग स्वकथा कृष्ण punya shravana kirtana vidyanta stohya bhadrani vidhunoti suhrit sutam. Shri Krishna jo sabke hriday mein antaryami hai, sabke param suhrit hai, matlab sabke bade dost mitra hai. तो इनकी कथा कृष्ण कथा अगर हम श्रवण करेंगे तो श्री कृष्ण जो हमारे हृदय में विराजमान है तो वो स्वयं वो सब कलुष जो हृदय में है काम कर दो इत्यादि वो साफ करते हैं. इसलिए नाश्ता प्रायेशु अभद्रेशु नित्यं भागवत सेव्य भागवत तमश्व की भक्ति भवति नैष्टि. हर रोज नियम नियमित रूप में भागवत कथा सुननी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक दिन यहाँ पर वो एक प्रोग्राम बनाए हैं और कभी कभी भागवत सप्ताह जाने हैं और बाकी दिन हम भागवत कथा नहीं सुनते. हर रोज भागवत सुननी चाहिए और भागवत किन से सुननी चाहिए. भागवत का फॉलो किया वैष्णव स्थान भगवान की शुद्ध भक्त श्रीमद् भागवत कथा और भगवद गीता कथा सुननी चाहिए. जैसे कि हम स्पष्ट धारणा बनेंगे भगवान का भी भक्ति क्या है तो पहले विश्वास होना चाहिए कि इस भौतिक अवस्था के बिना और कुछ है तो खाली जानना लेना संकर्ष करना बहुत थोड़ा सा इंद्रिय सुख मिलना फिर मार जाना यही जीवन का उद्देश्य नहीं है. जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक वस्तु अन्वेषण करना और वो आध्यात्मिक वस्तु क्या है वास्तव वस्तु परम सत्य है श्री कृष्ण. हरे कृष्ण. कोई प्रश्न है? आपने बताया कि जैसे जो भी मिलता है उसको भगवान कृपा समझना चाहिए जैसे वो यदि मिलता है तो उसको हाँ सबको हाँ हाँ वो पूरा व्याख्या नहीं की. सब कुछ जो मिलते ही वो भगवान की कृपा जैसे ही ग्रहण करना चाहिए. तो अगर अच्छे अच्छे वस्त्र मिलते हैं तो भगवान की कृपा से ही ग्रहण करना चाहिए और ग्रहण करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए. तो भगवान की कृपा का दूसरा रूप ही है तो बीमारी होते हैं और पैसा का नुकसान होते हैं तो सब भगवान की कृपा है तो सब ऐसे ग्रहण करना चाहिए. भगवान में ही श्री कृष्ण कहते हैं कि यस्या मानव वेदना में हरिषे धनंग शनै मेरी कृपा का बड़ा प्रकाश होते अगर किसी का धन धीरे धीरे नष्ट हो जाए कौन तैयार है भगवान की कृपा ग्रहण करने. तो वो भी भगवान की कृपा वो भगवान की बड़ी कृपा. ट्रीटमेंट लेना चाहिए अगर रोग ऐसे बीमारी ऐसे होते हैं तो ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं ये ट्रीटमेंट बन रहे, जैसे कि हम सुस्त होंगे भगवान की सेवा करने के लिए, लेकिन समझना चाहिए कि डॉक्टर कुछ कर सकते अगर भगवान की अनुमति होती है, डॉक्टर की स्वयं की कुछ शक्ति नहीं है हमको चिकित्सा करना, और चिकित्सा का प्रभाव हो सकते अगर भगवान हो जी। कर्तव्य है ट्रीटमेंट लेना, क्योंकि ईश्वर का पालन करना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय से हम भगवान की सेवा करते हैं। एक प्रकार विराट वैष्णव है वो पूरा उदासीन होती, तो बीमार होने के भी तो कुछ चिकित्सा नहीं रहते, ठीक है, जो भी होते भगवान की कृपा। वो महाभागवत का स्तर, जब तक हम स्तर तक नहीं पहुंचते हैं तब तक शरीर का पोषण करना चाहिए, जैसे कि हम स्वस्थ शरीर में भगवान की सेवा अच्छी तरह कर सकते, क्योंकि क्या होता है कि हमारा कनिष्ठ अधिकार में, कनिष्ठ अवस्था में बीमारी में भगवान का चिंतन कर साधना करना कठिन है, भगवान का स्मरण करना कठिन है, क्योंकि बीमारी से ऐसा दर्द होते ऐसा प्रभाव होते, उससे हम भगवान का ज्यादा स्मरण नहीं करते। लेकिन भक्तों की बड़ा विश्वास नहीं है कहीं डॉक्टर में, ऐसा होते अगर आजकल अगर किसी का हमारा थोड़ा सा जुकाम होते है तो डॉक्टर के पास जाते है, एडमिट करते है, और ये सब क्या बोलते है वो पाइप पॉइंट बॉटल पॉइंट पॉइंट क्या वो आप जानते हैं, आपने शुगर क्या बोलते है ड्रिप ड्रिप ड्रिप होते हैं, ग्लूकोज ड्रिप होते, तो एक बार उच हो डॉक्टर को बुला लो इमरजेंसी, दिल्ली में वो अपोलो हॉस्पिटल का है हेलीकॉप्टर हार्ट पेशेंट के लिए, तो ऐसा ये लोग इतना सा काम करते और इतने सा स्ट्रेस होते तो बहुत बहुत पैसा वाले होते इतने सा काम करने, फिर हार्ट अटैक होते और एक दिन में और सब पैसा जो संचय किया अपोलो हॉस्पिटल को देते तो ऐसा इतना सा काम मत करो, और जो भी मिलते है आसानी से तो संतुष्ट रहो और फिर हार्ट अटैक नहीं हो। लेकिन अगर ऐसा होते है तो मेरा हार्ट अटैक हुआ फिर हेलीकॉप्टर से अपोलो हॉस्पिटल हो गया, वो ये प्रेस्टीज बहुत बड़ा होता है, हेलीकॉप्टर से अपोलो हॉस्पिटल गया बहुत बड़ा आदमी। ओके हाँ हाँ क्या क्या क्या बोलते हैं भावरोग। तो आप भागवत पढ़ते ही नहीं, पूरी भागवत पढ़ ली तो आप जवाब भावरोग सबसे बड़ी चिकित्सा क्यों है? भागवत नहीं क्या बोलते निवृत्त तार शायरूप गीयमानात भाव औषोदत श्रोत्र मनोभिरामात का उत्तम श्लोक गुणान वानत उमान रजेत बिना पशुना भाव भाव औषध क्या है? हरिकथा सुनना निवृत्तता शाय रूप दिया माना तो जो निवृत्त तृष्णा अर्थात ज्यादा लोभ ही नहीं है, ज्यादा आकांक्षी नहीं है इंद्रिय सुख के लिए, वे ज्यादा रुचि में होती इस भवशोध। भवशोध का मतलब उत्तम श्लोक का गुणगान करना। तो कस जो निवृत्त तृष्ण है वे ज्यादा रुचि रहते हैं हरे कथा में, लेकिन जो पर पापी है अशुग्न अर्थात मांस खाने वाले और ब्रह्म ज्योति में लीन जाने की इच्छुक है तो ऐसे व्यक्ति हरि कथा में नीचे नहीं रहते। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए जैसे आपके बोलते हरि नाम तो एक ही उपाय है, लेकिन वे हरि नाम नहीं कहेंगे तो इसलिए हमको सुनाना चाहिए। हरे कृष्ण। तो अभी महाप्रसाद वितरण होगा, उसके पहले आप सब वैष्णव है और आपकी रुचि है हरि नाम में तो हम गोविंद नाम कहेंगे। तो ऐसे महाप्रसाद गोविंद हरि नाम और वैष्णव ये चारों उपस्थित होते हैं। महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मण वैष्णव स्वपुण राजन विश्वास विश्वास के साथ हम हरि नाम करेंगे और वैष्णव को प्रणाम करेंगे महाप्रसाद लेंगे और ऐसे हमारे विश्वास गोविंद में बढ़ जाएगा बढ़ जाएगा। Hare Krishna.